my money in my redemption. Senne małe harce na gitarce i Joe Bonamassa. To na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, a teraz już 4 po czwartej i nasza piosenka dnia. Fiszcze, made tworzywo, jestem w niebie. Jak ja tam nie pasuję, dostałem się do ciebie. Uczyłem się średnio, nie byłem ministrantem.

czas toleruje nas. Na parkiecie życia kwieciem stali as. Gdzieś tam sobie mak na znak, że ziarno to jeden dzień. I daj mu czas, potem granie fair. Ciech odcinę, pominek, ławka, skwer. Ciech odcinę, ławka, skwer. Granie fair. Granie fair. Granie fair. No i już pozamiatany. Panie dziś słabiuteńko, panowie. 3-0. Znaczy, oczywiście jutro będzie szansa do tego, by się odgryźć. Więc polecamy i zapraszamy. A, właśnie, bo to takie życzenia też w związku z tym, o czym przed chwilą powiedziałem. Słonecznego i smacznego dnia przy wstawaniu, przy dźwiękach trójki. To od pana Zbyszka. Pierwsza informacja SMS-owa za oknem od 0 do 2. 0 do 2 też dobry wynik. Na szczęście droga czarna i sucha. Te pozdrowienia z trasy Gdańsk-Warszawa. To od pana Zbyszka. Pierwszy sygnał SMS-owy dziś. Bardzo pięknie, dziękujemy. Mailowo arawiczne na słuchu. Tam 2 plus 2, czyli 2 do 0. Dziś wsiadam do lodobusa i rozwożę lody dookoła. Pozdrawiam pan Wojtek Lodziarz. To już. Zdaje się, że to najpierw wiosna musiałaby nastać, ale lodobus już na szlaku. A latem co się będzie działo? A latem to pan Wojtek będzie miał sporo roboty, więc pewnie pierwszy sygnał do niego należeć nie będzie. Chociaż, kto wie, może lodobus wtedy będzie wyjeżdżał jeszcze wcześniej. Tak czy inaczej, pan Wojtek Zdrowicz jako pierwszy dziś mailowo. A telefonicznie pan Janek z nie tak wielkiej ciężarówy odgryzł się po ubiegłym tygodniu i po wczorajszym odgryzł się stary wyjadacz korespondencyjny. Na wahadle Łódź-Grudziądz, na wysokości Grudziądza minus 2. No teraz troszkę temperatura się podniosła. Co to za wynik? Minus 2 do 0. No naprawdę, panie synoptyku. Musimy sobie chyba na boku porozmawiać. Pierwszy sygnał telefoniczny od pana Janka. Brawo, Jasiu. Nie tak wielkie ciężarówki. 18 minut po czwartej. Powitanie nowego dnia, ale wcześniej przepiękny lot z Nelly Furtado. You're beautiful, that's for sure. You'll never ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is true, I'm like a bird. Even after all these years, and it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is great. Nic tam, że godzina, nic tam, że dzień, czy tydzień, czy miesiąc. Przed chwileczką słuchaliśmy już pełnoletniej płyty, a przecież ten debiut Nelly Furtado był jakby wczoraj. No, może przedwczoraj. 21 minut po godzinie 4. Witamy Państwa w nowym dniu. Dziś imieniny Franciszka, Marii, Teodozji i Władysława z książki Skargi i Zażaleń. Tak, właśnie, sami tego chcieliśmy, przechodząc z czasu zimowego na letni, że jeszcze o poranku ciemno. No, ale coś za coś, popołudnie czy wieczór, zdecydowanie z większą ilością promieni słonecznych, a wczoraj, jak było w większości bezchmurne niebo, tego mogliśmy doświadczyć na prawie godziny 19. Słońce obudzi się po 6, jeszcze kilkanaście dni i wszystko wróci na dorby. Jeszcze w czasie budzika będzie wschodziło słońce. No na razie na początku porannej audycji po 6 zajdzie po godzinie 19, dzień potrwa już ponad 13 godzin, a przed nami wtorek, 2 kwietnia. Dzień dobry się z Państwem. Cztery minuty po godzinie 4:00 przypominamy sobie i Państwu niektóre wybrane wydarzenia z historii. Znaczy się teraz... budzikowe kalendarium. O, to. Jakoś tak się złożyło. 3 razy urodziny. Z 2 kwietnia. I tak w roku 742 urodził się Karol Wielki, król Franków i Longobardów, cesarz rzymski uważany za ideał władcy, wodza i człowieka. Zmarł w roku 814. 214 lat temu urodził się Hans Christian Andersen, duński bajkopisarz, autor m.in. Brzydkiego Kaczątka, Dziewczynki z zapałkami. Przypomnijmy, że pierwszy przekład baśni Andersena ukazał się w Polsce już w 1892 roku. On to sam zmarł w 1875. No i 3 data, 3 razy urodziny, a więc w 1840 roku urodził się Émile Zola, pisarz francuski, główny teoretyk i przedstawiciel naturalizmu, autor powieści Brzuch Paryża, Nana czy Bestia ludzka, które wywarły duży wpływ na literaturę ubiegłego wieku, zwłaszcza amerykańską. Émile Zola zmarł w 1902 roku. 3 daty na teraz, a ciąg dalszy także z muzycznego kalendarza. To już za niespełna godzinę. Pan synoptyk w natarciu z najświeższą prognozą pogody. Ach, te fronty się zmieniają i rozciągają. Cóż tam się dzieje na nieboskłonie i nad naszymi głowami? Nawet sobie państwo tego nie wyobrażają, a pan synoptyk to wszystko skrupulatnie odnotowuje. I z tej wczorajszej jeszcze kartki z karki zażaleń pan synoptyk odnotował, jeśli chodzi o to powietrze arktyczne, no to zdaje się jakiś ruch w tej materii także jest. Jeśli chodzi o większą ilość promieni słonecznych, także pan synoptyk posłuchał. Mało tego, nie uwierzą państwo, ale także pan synoptyk posłuchał się, jeśli chodzi o te, myślę, ważne informacje czy zarzuty dotyczące wartości temperatury. No naprawdę zuch chłopak. Tak sobie myślałem wczoraj, że te prognozy pogody malując na dziś, to będzie, zdaje się, taki... No może nie żart pryma aprilisowy, ale coś w tym jest. No ale szczegóły prognozy za chwilę. Proszę zostać z nami. Aktualnie co do sekundy, 4:30. Europa pod wpływem niżu z ośrodkami nad Morzem Północnym, Morzem Adriatyckim i Półwyspem Iberyjskim i od północnego wybrzeża Norwegii przez Morze Norweskie, północne, północną Francję, po Zatokę Biskajską będzie rozciągała się strefa frontów atmosferycznych, a pogodę nad Polską nadal kształtuje wyż znad Rosji. Jedynie zachodnie krańce kraju znajdą się w zasięgu niżu znad Morza Północnego. No a zalegające nad krajem powietrze pochodzenia arktycznego stopniowo będzie zastępowane przez napływające z południowego zachodu cieplejsze powietrze polarne. Morskie. A więc to już chyba, to już do 30 paru stopni, kiedy to wreszcie będzie można oddychać i kąpać się w tych promieniach słonecznych, zażywać tychże kąpielis. Ale mnie poniosło, przepraszam bardzo. Nie, nie, spokojnie, to jeszcze połowa stawki dziś z tego będzie, ale to za chwilkę. Dziś ma być słonecznie, no i tego się trzymajmy. Pogodnie tylko na południowym wschodzie kraju. Może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinny napadać. Wiatr południowo-wschodni, no właśnie, jeszcze umiarkowany i dość silny w porywach miejscowości. miejscami do 60 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali. No a na termometrach stawkę w dzień w najcieplejszym momencie dnia i zdaje się, że w cieniu zaczynamy od 9 stopni, tyle będzie na wschodzie oraz na Podhalu, 11-13 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju, 14 na południu i zachodzie, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do stopni 15. A to tak jak mówię, połowa z tego, co może i byśmy chcieli, ale to jeszcze do tego tematu wrócimy, gdzie będą trzy dychy i więcej. Tyle o pogodzie. Czas na pana od muzyki. Prościusieńkie zadanie w naszym cyklu 3 na raz. Tu i teraz SMS-owo 7-1-3-3-5. 3 na raz, część pierwsza. Mówisz, nie kocham cię, a ja uśmiecham się. Dziwisz się, lecz nie wiem, czy wiesz, jakiej miłości chcę. Czy kochasz mnie, czy nie? Ziemia wciąż kręci się. Widocznie ty to nie mój typ. Kim jesteś, nie znam cię. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wie. Jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy krwi. Miłość jak ta, co z zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem. Jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Powinny nastąpić odpowiedzi, przynajmniej trzy, ale żeby nie psuć innym zabawy, to powiem tak. Nie. Też nie. Ale gdyby państwo znaleźli inne, alternatywne rozwiązanie do prościusieńkiej rozgrzewki szarych muzycznych komórek, to bardzo serdecznie zachęcam. 7-1-3-3-5 SMS-owo. Jeszcze niecałe 10 minut, by odszyfrować, cóż tam, ach, cóż, dziś zrodziło się w Budzikowej Łapetynie. Proste zadanie. Tak jakoś nawet chyba niespecjalnie trzeba się bardzo mocno wsłuchiwać. Ale połączyć jakoś tak pierwszą z drugą, drugą z trzecią, trzecią z drugą, drugą z drugą, i coś tam zawsze wyjdzie. 7-1-3-3-5. 3 na raz, część druga i trzecia, a na budziku za 24 minuty piąta.

rozrosła się trzykrotnie z tą różnicą, że zamiast jednej stanowiska obsadzają cztery partie, czyniące zasadniczo to samo w ramach jednego modelu. Tak, władza, korupcja i kłamstwa prowadzą najlepiej do celu, a różnica, że jedni mówią, że PRL była cool, a drudzy, że nie. I że jedni mówią, że pewno Boga nie ma, a drudzy mówią, że jest. Ale zasadniczo to jest jedna formacja nad wyraz pasożytnicza. Takie dwie strony jednej chorągiewki, tak tutaj zazwyczaj naliczam. Cztery pokoje, cztery pokoje. Pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. Cztery pokoje, cztery pokoje. Pokażę wszystko wam, póki jeszcze prosto stoję. To dziś jest noc, ha, ha. Noc, zarazem pierwsza noc, reszty życia mojego. Tej hydry nienasyconej, ich dzieci, żon i matek. I właściwie kto wódki nie pije, ten jest wywrotowcem. Tak, świadomie uszczuplającym dochody państwa bezideowcem. Przez 7 lat zbudowano w Polsce 19 kilometrów autostrady. Los Angeles ma około 20, a Warszawa ponad 700 radnych. Polacy mają depresję totalną, dlatego że nie ma słońca przez 7 miesięcy w roku. A lato bywa czasem nie gorące. Cztery pokoje, cztery pokoje. Pokażę wszystko wam, dopóki jeszcze mogę stać. Cztery pokoje, cztery pokoje. Pokażę wszystko wam, póki jeszcze prosto stoję. Polscy piłkarze nie strzelili od kilkuset minut gola. To stan na kwiecień 2000 i zakończona moja rola. Była bardzo grupa Lola. Pozdrowienia dla pana Konopki i jego wspólnika Gawdzika. O, losie słodki! O, losie słodki, nasza ulubiona 4:44, 4:44, 4:14 sekund temu. Minęła 15:16. No właśnie, tak pędzi, tak leci, tak leci. Zaczniemy od wyróżnienia dla dziadka Stanisława z Ostródy, bo dziadek Stanisław z Ostródy kończy dzisiaj 72 lata. Jak napisał, wolałby 27, no ale cóż, kalendarz jest okrutny. Kłaniamy się nisko, wszystkiego co najlepsze życzymy urodzinowo. I nie bez kozery właśnie wyróżnienie za 7227, bowiem dziś cyferki, liczby czy jakkolwiek, choć państwo próbowali. Może to miłość, może to love, prawdziwa miłość nie rdzewieje, napisał pan Mariusz z dużej ciężarówki o miłości, pani Marta z Piaseczna, a i miłość po głowie chodzi także panu Zbyszkowi. Może to mija, raz, dwa, o, tak szybko mija, raz, dwa, trzy, nasz cykl, trzy na raz, pan Mateusz ze Skierniewic. No ale pan Darek z Zaodry, dziś to chyba liczby, o liczby chodzi, tak, dziś właśnie raz, dwa, mija, raz, dwa, później raz, dwa, trzy, a później cztery pokoje. Taka to wyliczanka. 2 kwietnia. 2, 4, tak sobie pomyślałem. Pierwszej nutki nie słyszałem, ale element wspólny to pewnie będą cyfry. Raz, dwa, trzy i cztery pokoje. I już po naszym cyklu 3 na raz. Wyróżnienia dla państwa. Tak na przyszłość proszę podpisywać się, bo bardzo chcielibyśmy wyróżniać i na podium tych wszystkich gromadzić, którzy to podpisują się i wymieniać z imienia, ewentualnie z miejscowości, skąd państwo pochodzą, albo skąd właśnie teraz korespondują, bo wiele osób właśnie w drodze do pracy, czy właśnie w pracy za kółkiem. Rozgrzewka szarych muzycznych komórek na dziś. Pani Stanisława Celińska mija raz, dwa. Raz, dwa, trzy i nazywaj rzeczy po imieniu. I przed chwileczką Kazik, Edyta Bartosiewicz, cztery pokoje. Tak nam się złożyło. Trzy na raz. Raz, dwa, trzy, cztery i już. Za 13:05. Thank you.

dla pana synoptyka. Na dzień dobry także od pana Andrzeja z drogi do pracy. Sygnał od pana Leszka z Poznania na kociołku. Coraz więcej. Pani Agata z Krakowa pod kordełką, temperatura przyzwoita. No już. Papiery na bok, by donieść, że kawa w natarciu. To od pani Asi spod Konina. Temperatura bez temperatury, co najważniejsze, nie pada. Pan Patrycjusz z nami, pan Piotr z Radomia również zachęca do porannego rozruchu. Dziś za oknem 1 minus, czyli trzeba go plusami. Dziś piątka plus 5 dodatków po 4,20 na kilometr, czyli razem 5,30. Śrubujemy poziom, panie Piotrze. Pani Ela z Opola o tym, że na liczniku minus, nie, minus czy plus? Najważniejsze, by te minusy nie przesłoniły nam tych plusów. 2 stopnie. No niech będzie, że i 2 z plusem. W Opolu za oknem plus 3, to od pana Sławka z Łambinowic. Pozostałe sygnały już tak jedną nóżką zagraniczne, drugą, także i te krajowe. No więc za chwilkę po nie sięgniemy, a na budziku za 7:05. Flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz cały ty. W tej samej kurtce 6 rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem świata. Oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. Głupota z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Mistrzem świata w radości, oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą. Oto cały ty, nienazwany ty. I pan Robert w drodze do pracy uśmiecha się pod wąsem, choć wąsa nie ma. Wspólny mianownik, dziś niebo pełne gwiazd i nie wieje, zapowiada się ładny dzień po wczorajszym. Bardzo państwu dziękuję. A jeszcze a propos wyjaśnienia wczorajszego, bo i pan Andrzej aż budzik zaszalał, wczoraj otworzyłem oko, jak to usłyszałem. No tak się jakoś złożyło, stary harcerski numer z dowcipem pryma aprylisowym. Bardzo się cieszę, że niektórych państwa jakoś tam w malinę udało się wprowadzić. Mam nadzieję, że wszyscy z uśmiechem to przyjęli. Sygnał po urlopie z Brazylii. Koniec ciepła i wolnego. Pozdrowienia z trasy teraz Poznań, Berlin. Udanego tygodnia życzy pan Dawid. Na dzień dobry pan Henryk. Chciał wczoraj coś, ale zmiana czasu jakoś tak prima aprilis wyszło, zleciało z rąk normalnie wszystko. Sztade witaj, pozdrawiam. 11 stopni, gwiazdy. Będzie ładny dzień, to od pana Henryka. Z Berlina od pani Aleksandry. Najlepsze życzenia, spóźnione, ale szczere, także te urodzinowe, trójkowe. Bardzo dziękujemy. Alkobar na nasłuchu 24 stopnie. Stabilne. To od pana Tomasza. Jeszcze z Fioni plus 3 stopnie i nie wieje, nie pada. To sukces. Od pana Sebastiana. Duńskie pozdrowienia. No a teraz amerykańskie prawdziwe gitarowe granie. Przez chwileczkę z Machine Pumpkins. Za chwilę piąta. They might.